waa sama gaay na ngeen def kii ne benn sàttati la woon sàcc bi ndaysaan sàcc bi dugg ci benn kër sàcc ba pare rek dajan teg borom kër gi dekkate borom kër gi benn bonkalum nit la boo xamante ne lii histoire vraie la suñu koñ la xewal gis nga saawaay grand boobu dafa njool jàpp ceena gis nga xool bu mu daan mbeje nii gis nga boo daan fekkee fa muy mbeje ngelaw mbej bi bu la laa rek da ngay daanu rek sàcc bi ne ko mais jëwrin jëwrin man dana dama romboon ba bor bi rek bëgg naan quoi grand bi ne ko nga bëggoon naan aha ma may la jël xam ngeen jéggu pot tomate yooyu jéggu jël 2,500 daf ci ndox ba mu fees ne ko am naanal ndaysaan saawaay jël naan forcé naan ba pare ne ko jëwrin jëwrin fu mu toll ni fallaw quoi maa ngi lay bëgg jaajëf quoi jaajëf yalla na yàlla yokk sutura mu ne ko non da ngay naanaan jëlaat pot tomate bi def ci ndox ba mu fees ne ko am naanal saan ko ne ko jërëjëf waay naan ba mu dëgg ne ko jëwrin fu mu toll nii moom fallaw fu mu toll nii moom regg naan mu ne ko noonu da ngay naanaat kooku ne saan naanaat bu saay ne ko moo fu mu toll nii fallaw naa de fu mu toll nii moom fu mu toll nii cëliŋ nii fii moom bàyyi rek ma daw ba waar ba quoi mu ne ko non da ngay naanaat kooku ne ko grand pourtant naan naa de da ko xeeb rek waaye naan naa mu ne ko noonu di nga naanaat grand bi ne ko sàcc bi ne ko naan de mu ne ko di nga naanaat sàcc bi saan forcé benn instant rek yuux da eg ne ay waa koñ bi jóg leen waa koñ bi wàllu ay waay wàllu waay maa ngi naan rek ngeen ne nelaw bilaay walaay ñun fa la ñu yeewoo.